pratik akide ve fıkıh diye isimlendirilecek. Tamam mı inşallah? Birinci dersi yaptık. Milli görüşlere zaten bu yaz tatiliyle tamamıyla durdu. Ramazan girdi vesaire. Onlara da önümüzdeki haftadan itibaren inşallah başlıyoruz. O zaman bu 11 tane konu, metinden neler işlenecek, neler bir müddet ertelenecek. Şimdi öncelikle vasıtiye, 3 esas, beykuniye bunlar okutuluyordu ya. Şimdi 3 esas bitinceye kadar ahi, 3 esas bitinceye kadar akide metinlerinden, yani bizim kendi aramızda okuduğumuz vasıti olsun, yani başka ne vardı ki, kavaidul musla olsun, iman serisi olsun, bunlar devam edecek de. Ama vasıtiyeye hiç giriş yapmayacağız. Ta ki 3 esas bitinceye kadar. 3 esas bittikten sonra vasıtiyeye geçeceğiz inşallah. Sonra vasıtiye bitinceye kadar aramızda yaptığımız derslerden akide metni almayacağız. Okutmayacağız yani. Yeni bir akide metnine geçmeyeceğiz. Vasıtiyeyi bitirene kadar, tamam? Ve vasıtiye bitirinceye kadar da yine hiç beykuniyeye değinmeyeceğiz. Tamam? Arapça derslerimiz kaldığımız yerden devam edecek. Haftada 2 ders çıkaracağız Arapçadan. Umdetül fıkıhtan haftada 2 ders çıkaracağız. O zaman programı şöyle yapalım. Pazartesi günü üst üste birer saat olarak en az 2 ders. Birincisi Arapça. İkincisi 3 esas. O zaman pazartesi Arapça ve 3 esas. Tamam mı? Tamam. Çarşamba günü şöyle. 3 esas ve umdetül fıkı. Çarşamba günü 3 esas ve umdetül fıkı. Olmak üzere 2 ders. Cuma günü de yine Arapça ve umdetül fıkı. O zaman hepsinden ikişer ders mi oluyor? İkişer ders oldu değil mi? Orayı bir tekrarlasan ahi, ne dedik biz oraya? Pazartesi 1 saat Arapça, 1 saat 3 esas. Evet. Çarşamba günü 1 saat 3 esas, 1 saat 15 fıkı. Ya 1 saat olarak da en az 1 saat yani. Uzayabilir, evet. Cuma günü de Arapçayla 15 fıkı dedik. Cuma günü de Arapçayla 15 fıkı dedik. O zaman hepsinden ne oldu? İkişer ders oldu. Hı? Doğru. Şimdi o zaman bizim şer'i metinlerden okutacağımız ve bunları bitirmeden diğer metne geçmeyeceğimiz iki tane elimizde eser oldu. Birisi 3 esas, birisi umdetül fıkh. 3 esas bitti mi yerine vasıtiye geçecek. Vasıtiyeyi bitirdikten sonra yerine beykuniye geçecek. Tamam? Tamam. Umdetül fıkhı bittikten sonra yerine şu geçecek demiyorum. Çünkü umdetül fıkhı en az 3 sene sürecek belki bizle. Allahu alem. 2 veya 3 sene sürecek yani en az. 3 esas 3-5 ders yaptıktan sonra 3-5 ders daha işledikten sonra bitireceğiz 3 esası. 3 esasın yerini vasıtiye alacak. Vasıtiye bitirinceye kadar hiçbir başka ilmi metin almayacağız. Umdetül fıkı hariç tabi, o programın içinde dahil, tamam. O zaman haftada 2 ders 3 esas olduğu için 2-3 haftada bitecek. 2-3 haftada 3 esas bitecek inşallah. Tamam. Şimdi diğer şeyleri açıklayalım. Yani bizim o zaman aramızda yaptığımız metinlerde ne var? Vasıtiye var. 3 esas var. Beykuniye var. Arapça var. Umdetül fıkıh var. 5 ders. Tamam mı? Yani geçmiş dönemden kalan. Bu 5 dersten 2 tanesini şu an hiç ellemiyoruz. Nedir o? Beykuniye ve vasıtiye. Tamam mı? Tamam. Beykuniye ve vasıtiye. İşleyeceğimiz dersler 3 esas Arapça, umdetül fıkı. Tamam? Tamam. Bu 5 dersten. Umdetül fıkı uzun süre bize devam edeceği için onun bitimi diye şu an bir şey söz konusu değil. Arapça da uzun süreceği için onun da bitimi söz konusu değil. Arapçayı hiç bitirmeyeceğiz belki. Tamam mı? Yani belki Rabbim nasip ederse belki 5 sene geçecek, hala okuruz. Tamam mı? Arapça bitmez zaten. Şeye gelince 3 esasa, onu bitirdikten sonra